svallar och brusar. Då står en fiskares längtan dit ner. Men inga medklampar längre jag krusar, för inga ålskinn till prejen de ger. Med några medmaskar käckt under armen och med er skjorta så flejen i hals, och med ett hjärta som klappar i barmen, jag sjunger ålefiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål med en krok som var och står. Jag hade lånat Birger Bengtssons gamle båt, men det var hörd i bön så jag blev våg. Då fick jag syn på Andreas språk, den var ju alltid gott i lån. Fast hiss och skrövlig i min hals, jag sjunger ålefiskans vals. Jag tog åltiner med mig förstår i, och dem jag kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har i någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon brådska det var inte alls. Jag var så livad och glad ut i hågen och sjungde ålefiskans vals. Om en stund for jag dit för att titta om det i tina någon ål kröppe in. Så de jag rodde så sakta och hitta om blott en halvtimme ål tina min. Och då jag tänkte här får jag till huset, och då så knäppte jag min overalls, och sen så spötta jag ut djunglövsnuset och sjungde ålefiskans vals. Kom en hemflotte jag allihopa, det var ett flåarbe som ni förstår. Om man vill leva så får man ju jobba, för om man latar sig inget man får. Så jag får nog fiska år tills jag stupar, för annars tjänar jag ingenting alls. Men när jag fått mig en 3-4 supar, jag sjunger ålefiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål med en krok som var och står. Jag hade lånat Birger Bengtssons gamle båt, men det var hörd i bön så jag blev våg. Då fick jag syn på Andreas språk, den har ju alltid gått i lån. Fast hiss och skrövlig i min hals, jag sjunger ålefiskans vals.